یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کر رہی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے ہے بادشاہت اور اسی کے لیے ہے تعریف، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، هو الذی خلقکم، اسی رب نے اسی ذات نے تم کو پیدا کیا ہے، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تو تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے، کوئی ماننے والا ہے کوئی انکار کرنے والا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے، خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، کیا معنی ہے؟ با مقصد پیدا کیا ہے، وصورکم، اور اس نے تمہاری صورت بنائی، فاحسن صورکم، اور تمہاری بہت اچھی صورتیں بنائی، یعنی انسان کو باقی تمام جانوروں کی نسبت خوبصورت شکل دی، ان سے ممتاز بنایا، صورت مؤمن میں بھی گزر چکا ہے، وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، اسی طرح سورت انفطار میں آتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای سورۃ ما شاء رکبک والیہ المصیر، اور اسی کی طرف واپس جانا ہے، یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین کے اندر ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ، وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے کفر کیا تھا تم سے پہلے، فذاقوا وبال امرهم، انہوں نے اپنے کیے کی شامت دیکھ لی، اپنے کیے کا مزہ چکھا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب تھا، دنیا کا عذاب ایک طرف اور آخرت کا بھی منتظر ہے، ذالک، یہ بات، بِأَنَّهُ، اس وجہ سے کہ وہ کانت تھے، تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے رسول ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے، فَقَالُوا، تو انہوں نے کہا، أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، کیا بشر ہم کو ہدایت دیں گے، تکبر کی بات تھی نا، فَكَفَرُوا، محض اس بات کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم انسان سے نہیں سیکھیں گے، انسان کی بات نہیں مانیں گے، وَتَوَلَّوْا، منہ موڑ گئے، توجہ ہی نہ کی، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، تو اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اللہ کو بھی ان کی پرواہ نہ تھی، وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اللہ تو بے نیاز ہے، تعریف والا ہے، اس کو نہیں ضرورت ایسے لوگوں کی عبادت کی، زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّن يُبْعَثُوا، کفر کرنے والوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے، اور یہ ان کا گمان تھا جس کی کوئی دلیل نہ تھی، قل، کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن، البتہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے دوبارہ، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر ضرور تم بتائے جاؤ گے جو بھی تم عمل کرتے رہے ہو، یعنی قیامت بھی آئے گی، تم کو اٹھایا جائے گا اور تم سے اٹھا کے پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے ہو، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ بات اللہ سے بہت آسان ہے، اچھا یہ جو بات ہے نا، لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، یہ اصل میں قیامت کے آنے کی دلیل ہے، کیونکہ دنیا میں انسان کو اپنے کیے کا بدلہ مل ہی نہیں سکتا، کیوں مل سکتا، مثلاً آپ کسی ایک کو نقصان دیتے ہیں، وہ جواباً آپ کو دیتا ہے، بدلہ مل گیا، لیکن ایک شخص نے 10 قتل کی تو اس کا بدلہ دنیا میں تو نہیں ہو سکتا، 10 دفعہ تو نہیں قتل ہو سکتا ایک شخص، اسی طرح آپ نے ایک شخص کے ساتھ احسان کیا, اس نے جواباً آپ سے احسان کر لیا, ون ٹو ون بیس پر تو بدلہ ہو سکتا ہے. آپ نے 10 لوگوں کے ساتھ کیا تو 10 ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کریں بھی تو آپ اس سب کو اٹھا ہی نہ سکیں. تو دنیا ایسی جگہ ہی نہیں جہاں انسان اپنی برائی اور نیکی کا پورا بدلہ پا سکے. اس لیے اللہ نے قیامت کا دن رکھا, کیونکہ اللہ کو بتانا ہے کہ جو تم نے کیا اس کا نتیجہ کیا. اب دیکھنا ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے, تو دنیا میں کیے جانے والے اعمال کا بھی ایک نتیجہ ہونا چاہیے, اور وہ یہاں نہیں ہو سکتا, وہ کہیں اور ہوگا. فآمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. والنور الذی انزلنا, اور اس نور پر جو ہم نے اتارا. اب یہ کیا اور اتارا؟ قرآن. اس نور سے مراد قرآن ہے, کیونکہ پہلے اللہ کی بات ہوئی, پھر رسول کی بات ہوئی, پھر نور کی بات ہوئی. ون نور, اور نور یعنی قرآن. قرآن کو پیچھے بھی نور کہا گیا ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے. یوم یجمعکم, جس دن وہ تم سب کو جمع کرے گا. لیوم الجمع, جمع ہونے کے دن. کون سا دن ہے یوم الجمع؟ قیامت کا دن. ذالک یوم التغابن, یہ ہے دن غبن دینے کا, نقصان کا. یہ یوم التغابن ہے. یوم الجمع تو قیامت کو اس لیے کہا گیا کہ سب لوگ وہاں ایک جگہ اکٹھے ہوں گے, سب انسان جمع کیے جائیں گے. ذالک یوم مجموع لہ الناس, قرآن پاک میں آتا ہے. وذالک یوم مشہود, آپ سورۃ واقعہ میں پڑھ چکے ہیں. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. اور یوم التغابن یہ لفظ ذرا سمجھنے کا ہے. اردو میں کوئی ایک لفظ اس کا معنی ادا کر ہی نہیں سکتا. اور یہ جو ترجمہ میں نے کیا نا, غبن دینے کا, پورا مفہوم نہیں آتا اس میں. اس کے لیے تھوڑی سی وضاحت چاہیے. غبن کا لفظ کبھی اردو میں سنا ہے؟ یہ کس معاملے میں استعمال ہوتا ہے؟ خرید و فروخت, لین دین کے معاملے میں. خسارے اور نقصان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اسی طرح رائے کے معاملے میں. کبھی کبھی اس کے اپوزٹ بھی, دھوکہ دینے کے معنی میں, گھاٹا دینے کے معنی. غبن کے معنی غفلت, بھول, اپنے حصے سے محروم رہنا. ایک شخص کا کسی غیر محسوس طریقے سے کاروبار یا باہمی معاملے میں دوسرے کو نقصان دے دینا. اچھا, غبن کیسے ہوتا ہے؟ مثلا دو پارٹنر مل کے کام کرے, ایک جو ہے ان میں سے دوسرے کو اس طرح چیٹ کر رہا ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ, کہ اندر ہی اندر پیسہ جو ہے وہ دھوکے کے ساتھ نکالے جا رہے ہیں, نکالے جا رہے ہیں. اچانک بینک کرپٹ ہو جاتا ہے, یعنی پورا بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے اور دوسرا شخص بینک کرپٹ ہو جاتا ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ فلاں کے ساتھ غبن ہو گیا. یہ غیر محسوس طریقے سے دوسرے کا مال اس طرح نکال لینا کہ دوسرا نیچے آ گرے. اسی طرح یہ کہنا کہ کوئی شخص تجھے بے وقوف بنا رہا ہے, تو عربی میں کہتے ہیں ہاذا یغبن عقلک, یہ تیری عقل کا غبن کر رہا ہے. یہ تغابن جو ہے باب تفاعل سے ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ تفاعل میں دو لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے, ایک شخص کا دوسرے کو نقصان پہنچانا اور دوسرے کا اس کے ہاتھوں نقصان اٹھا جانا, یا ایک کا حصہ دوسرے کو مل جانا اور دوسرے کا اپنے حصے سے محروم رہ جانا, یا پارٹنر شپ میں ایک شخص کا نقصان اٹھانا اور دوسرے کا فائدہ اٹھا جانا. اب قیامت کے دن کو یوم التغابن کیوں کہا گیا؟ بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اس روز اہل جنت اہل دوزخ کا حصہ لے جائیں گے, جو ان کا جنت میں تھا لیکن وہ نہیں پہنچے, تو وہ حصہ کس کو مل گیا؟ جنت والوں کو. اگر وہ جنتیوں والے کام کر کے آتے تو وہ ان کو مل جاتا. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص بھی جنت میں جائے گا اسے وہ مقام دکھا دیا جائے گا جو اسے دوزخ میں ملتا اگر وہ برا عمل کرتا, تاکہ وہ اور زیادہ شکر گزار ہو. اور جو شخص بھی دوزخ میں جائے گا اسے وہ مقام دکھایا جائے گا جو اسے جنت میں ملتا اگر وہ نیک کام کرتا، تاکہ اور زیادہ حسرت ہو. وہ تمہارا حصہ تھا، اگر تم کام کرتے، کوشش کرتے، وہاں تک پہنچتے تو وہ تم کو مل جاتا. دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ اس روز ظالم کی اتنی نیکیاں مظلوم لوٹ لے جائے گا جو اس کے ظلم کا بدلہ ہو سکے، یا مظلوم کے اتنے گناہ ظالم پہ ڈال دیے جائیں گے جو اس کے حق کے برابر وزن رکھتے ہیں. اس دن درہم و دینار تو نہیں ہوں گے. دنیا میں اگر کوئی شخص دوسرے پہ ظلم کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، کچھ اور کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن نیکیوں سے بدلہ دینا پڑے گا. حدیث میں اس کی وضاحت کچھ یوں آتی ہے، جس شخص کے ذمے اپنے کسی بھائی پر کسی قسم کے ظلم کا بوجھ ہو، اسے چاہیے کہ یہی اس سے سبک دوش ہو، کیونکہ آخرت میں دینار اور درہم نہ ہوں گے، وہاں اس کی نیکیوں میں سے کچھ لے کر مظلوم کو دلوا دی جائیں گی، یا اگر اس کے پاس نیکیاں کافی نہ ہوں تو مظلوم کے کچھ گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں اس وقت تک نہ جا سکے گا جب تک کہ اس کے ظلم کا بدلہ نہ چکا دیا جائے جو اس نے کسی پر کیا ہو، حتیٰ کہ ایک تھپڑ کا بدلہ بھی. ہم نے عرض کیا کہ یہ بدلہ کیسے دیا جائے گا جبکہ قیامت کے دن ہم بے لباس ہوں گے؟ فرمایا، اپنے اعمال کی نیکیوں اور بدیوں سے بدلہ چکانا ہوگا. آج تو جو ظالم ہے، جو طاقتور ہے، وہی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ظالم سب سے زیادہ کمزور ہو جائے گا کہ سب مظلوم اس کی نیکیاں اٹھا کے لے جائیں گے، وہ طاقتور ہو جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ اپنی مجلس میں آپ نے لوگوں سے پوچھا، جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ہم میں سے تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ مال نہ ہو. فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ، زکات ادا کر کے آئے، مگر اس حال میں آئے کہ کسی کو گالی دی تھی، کسی کو گالی دی تھی، کسی پہ بہتان لگایا تھا، کسی کا مال مار کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، کسی کو مارا پیٹا تھا. ان سب مظلوموں میں سے ہر ایک پر اس کی نیکیاں لے کر بانٹ دی جائیں گی. جب نیکیوں میں سے کچھ نہ بچے گا کہ جس سے بدلہ چکایا جا سکے، تو ان کے گناہ لے کر اس شخص پہ ڈال دیے جائیں گے، تاکہ ان کے حصے کی سزا بھی یہ بھگتے، اور اس طرح یہ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مجاہد کے پیچھے اگر کسی شخص نے اس کی بیوی اور اس کے گھر والوں کے معاملے میں خیانت کی، تو قیامت کے روز وہ اس مجاہد کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا، اس کی نیکیوں میں سے جو کچھ تو چاہے لے لے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، پھر تمہارا کیا خیال ہے، یعنی تم کیا اندازہ کرتے ہو کہ وہ اس کے پاس کیا چھوڑے گا؟ یعنی ایک شخص جو اللہ کے رستے میں گھر سے نکلا ہے اور پیچھے اس کی بیوی، بچوں کے ساتھ، اس کے مال کے ساتھ خیانت ہو رہی ہو، نقصان دیا جا رہا ہو، تو اس کا قیامت کے دن یہ بدلہ چکانا ہوگا. تیسرا معنی یوں کیا گیا ہے کہ تغابن میں سے غبن کا لفظ چونکہ خرید و فروخت کے معاملات میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، تجارت کے معاملے میں بولا جاتا ہے، یعنی کافر اور مومن کی دنیا میں جو زندگی ہے یہ بھی دراصل ایک تجارت ہے. پچھلی سورت صف میں بھی پڑھ چکے ہیں نا، اگر کوئی شخص نیکی کے رستے میں اپنا مال و متاع لگاتا ہے تو وہ ایک کامیاب تجارت کر رہا ہے. سورت صف نکالیے نا ذرا، تاکہ تجارت کا معنی آپ کو سمجھ آئے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایک تجارت کے بارے میں بتاؤں؟ کون سی تجارت جو تم کو عذاب علیم سے بچائے؟ کیا کرنا ہوگا اس تجارت کے لیے؟ کیا سرمایہ لانا ہے؟ تومنون باللہ ورسول، اور کیا کرنا ہوگا؟ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد. باموالکم وانفسکم، مال اور جان اللہ کے راستے میں لگانا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. ذالک الفوز العظیم، یہ اصل نفع. تو ہم میں سے ہر شخص کیا کر رہا ہے؟ ایک تجارت جس میں یا تو وہ فائدہ اٹھانے والا ہے یا پھر گھاٹا. اگر کوئی شخص اپنی اس زندگی میں اپنی جان اور مال کو اچھے کاموں میں لگاتا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے الفوز العظیم، نفع ہی نفع ہے. اور اگر کوئی شخص انہی چیزوں کو غلط کاموں میں لگاتا ہے تو خسارہ ہی خسارہ ہے، گھاٹا ہی گھاٹا، غبن ہی غبن، غبن ہو گیا نا اس کا، غیر محسوس طریقے سے نقصان ہو گیا اس کا. وہ سمجھ رہا تھا وہ تو بہت کچھ اس سے کما رہا ہے، مال کو بھی ایسے کاموں میں لگایا جس سے دنیا خوب بنی، اولاد کو بھی ایسے کاموں میں لگایا جس سے دنیا خوب بنی. وہاں پہنچا تو پتا چلا وہ تو سب لٹ گیا، وہ تو کسی کام نہ آیا، ہو گیا نا خسارہ. نہیں کہ جس کسی بزنس میں انسان سب کچھ انویسٹ کرے اور وہ سارا سرمایہ ڈوب جائے. اگر ہم اپنی جان اور مال کو دنیا میں ہی انویسٹ کر رہے ہیں، ہر چیز دنیا ہی کے لیے بنا رہے ہیں، اس سے خود کو بھی اسی میں لگایا ہوا اور مال کو بھی، تو جب آخرت میں پہنچیں گے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں. یہاں کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا. بار بار ایک بات کیا سمجھائی جا رہی ان ساری صورتوں؟ کیا کرو؟ ڈائریکشن صحیح کر لو. سورت کہف میں بھی یہی آتا ہے نا، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کہاں سے پتہ چلا ہے اپنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے کوئی حق نہیں میں آپ کا جائزہ لوں اور آپ کو ملامت کروں کہ آپ یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، آپ کسی اور کو نہیں کر سکتے. ہمیں سے ہر شخص کو اپنے آپ کو پرکھنا ہے، میری جان کس کام میں لگ رہی ہے، میں اس کے بدلے میں کیا چاہتی ہوں، میرا مال کس کام میں لگ رہا ہے، میں اس کا بدلہ کیا چاہتی ہوں، میں اپنی اولاد کو کیا بنانا چاہتی ہوں، کیا وہ محض میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، یا یہ کہ میرے بعد میرا کاروبار سنبھال لے، یا یہ کہ وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے. صرف ان کی دنیا بنانے کی فکر ہے یا ان کے اخلاق سنوار کر ان کا بھلا کر کے اپنا بھلا بھی سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے کام کاروبار تو سب نہیں کرنا ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں، ہر ایک کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. دس از اے بیسک ریکوائرمنٹ، زندگی کی بنیادی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کیا دے رہے ہیں ان کو انسان بنانے کے لیے؟ پھر یاد رکھیں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ دنیا چھوڑ دو اور رہبانیت اختیار کرو. کہا کیا گیا ہے کہ دیکھو کس مقصد کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا، تغابن کی ایک اور صورت یہ ہے کہ دنیا میں لوگ جس طرح ظلم کے ساتھ اور ایک دوسرے پہ زیادتیاں کرتے ہوئے یہ ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، کرتے ہیں نا، غلط کاموں میں جتھے بن جاتے ہیں، گینگ بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، اور ظاہر کیا کرتے ہیں، اور بڑا اعتماد ہوتا ہے، کانفیڈنس کہ ہم بڑے گہرے دوست ہیں. چوروں کا بھی گینگ ہوتا ہے نا، تو خود کو ایک دوسرے کا مددگار اور بڑا پکا دوست سمجھتے ہیں، پورا ایک سرکل بنا ہوا ہوتا ہے نا، پوری چین بنی ہوئی ہوتی ہے. یہ سب سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بڑے خیر خواہ ہیں اور ایک مددگار ہیں، ایک دوسرے کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں نا غلط کاموں میں. اسی طرح آپ دیکھیں گے جیسے ہیروئن کا یا نشے کا ایکسپورٹ امپورٹ ہے یا کاروبار ہے، تو یہ پوری دنیا میں ایک وہ گینگ بنا ہوتا ہے نا، مافیا جس کو آپ بولتے ہیں، اور بعض اوقات بڑی بڑی کوششوں کے باوجود ان کو توڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ دنیاوی مفادات پر ایک دوسرے کے وفادار ہوتے ہیں. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہی ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے کہ یا اللہ ان کو پکڑ لیں، یہ میرے لیے خسارے کا سبب بنے گا. کیا ہوگا؟ انسان اپنوں ہی کو غبن میں دے دے گا، یا اللہ جو میرا نقصان ہو رہا ہے اس کے لیے اس کو پکڑ لے، مجھے چھوڑ دیں آپ. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، یہ دن ہے غبن دینے کا، نقصان بھگتنے کا. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، جو اللہ پر ایمان لائے گا، نیک کام کرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، وہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا. نیک کام کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ برائیاں معاف ہوتی جاتی ہیں. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ, اسے جنتوں میں داخل کرے گا, تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں بہتی, خالدین فیہا ابدا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بہت بڑی کامیابی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا, اولئک اصحاب النار, یہ دوزخ والے ہیں. خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وبئس المصیر, اور بدترین ٹھکانہ ہے.